छोड़ा के दामन तो जा रहे हो, ठहरे क्यों? दो कदम पे जाके, दो कदम पे जाके। खबर है मुझको है प्यार तुझको, ठहरे क्यों? यूं नजर मिला के, यूं नजर मिला के। छोड़ा के दामन